Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na Serwis Trójki. Brunon Kwiecień chce wyjść na wolność. Prokurator chce, żeby trafił do więzienia na kilkanaście lat. Sąd może dziś wydać wyrok w sprawie planowanego zamachu na Sejm. Szef polskiej dyplomacji potwierdza finansowe wsparcie dla Syrii i podtrzymuje krytyczne zdanie o przymusowej relokacji uchodźców. Kijów czeka na decyzję Europarlamentu. Deputowani będą głosowali w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców. Jeszcze dzisiaj może zapaść wyrok sądu apelacyjnego w sprawie planowania i przygotowywania zamachu na Sejm. Krakowski sąd rozpoznaje zażalenie złożone przez obrońców doktora chemii. Brunon Kwiecień został skazany na 13 lat więzienia. Chce uniewinnienia albo ponownego procesu. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna zamierzał zdetonować przed Sejmem 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia parlamentu z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. Kwiecień został zatrzymany w 2012 roku na kilka dni przed zrealizowaniem swojego planu. Był wtedy wykładowcą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. O tym, co dzieje się na sądowej sali, Paweł Pawlica. W trakcie wczorajszej rozprawy głos zabrał sam nieprawomocnie skazany, który tłumaczył, że padł ofiarą spisku ABW, a planowanie zamachu na Sejm było żartem. To nie dosyć, że ABW nie zna się na żartach, to i pani sędzia nie ma poczucia humoru i pan prokurator. Z kolei obrońcy zaznaczali, że kara wymierzona doktorowi chemii jest nieadekwatna do jego czynów. Prokuratura nie zgadza się z zarzutami obrońców i Brunona Kwietnia. A brakiem poczucia humoru wykazał się raczej Brunon Kwiecień. Mówi prokurator Mariusz Krasoń. Działania pana Brunona Kwietnia na pewno nie skończyłyby się śmiechem w tym kraju, a wręcz przeciwnie, jednym wielkim płaczem. W drugim dniu procesu sąd utajni część posiedzenia ze względu na poruszanie tematu niejawnych działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Brunona Kwietnia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. 70 krajów przekaże Syrii 6 miliardów dolarów pomocy. Takie deklaracje padły podczas spotkania zorganizowanego w Brukseli przez Unię Europejską i ONZ. Sama Unia obiecała przekazać 1 300 000 000 dolarów. Polska zadeklarowała kilkanaście milionów euro. Te informacje potwierdził w salonie politycznym Trójki szef naszej dyplomacji Witold Waszczykowski. Dodawał, że nie ma bezpośredniego związku między finansową pomocą a unijnym planowaniem rozlokowania uchodźców w krajach wspólnoty. Planem, któremu Polska jest przeciwna. My zakładamy, że nie można na siłę dzielić tych uchodźców, tych emigrantów. Koncepcja relokacji, podziału na siłę kwotowa jest koncepcją błędną. Czy możliwe jest, że Polska i Węgry zostaną finansowo ukarane za odmowę przyjęcia uchodźców? Nie bardzo jest to możliwe, dlatego że w mechanizmach decyzyjnych i prawnych Unii Europejskiej nie ma takich możliwości, aby jakieś państwo karać za tego typu politykę. Przyjęty 2 lata temu program relokacji uchodźców zakładał, że do europejskich krajów trafi z Grecji i Włoch co najmniej 98 tysięcy osób. Tymczasem do tej pory udało się przemieścić niespełna 15 tysięcy imigrantów. Ukraińcy na te decyzje czekają od wielu miesięcy w Parlamencie Europejskim. Głosowanie na temat zniesienia wiz do Unii dla obywateli Ukrainy. Kijów, starając się o wprowadzenie ruchu bezwizowego, spełnił szereg stawianych przez wspólnoty wymogów. Było ich wiele, bo ponad 140. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraina już w zeszłym roku wypełniła wszystkie wymogi, które postawiła Unia jako warunek wprowadzenia ruchu bezwizowego. Chodzi o 144 stawiane przez Unię wymagania, głównie zmiany prawne skierowane przeciw korupcji. Dlatego już od zeszłego roku ukraińskie władze wskazywały na potrzebę szybkiego zniesienia wiz do Unii. Wykonaliśmy wszystkie zobowiązania i czekamy na odpowiednie wypełnienie obietnic przez Unię Europejską. Mówiła jeszcze w maju zeszłego roku ukraińska wicepremier, minister do spraw eurointegracji Iwanna Kłympusz-Cyncadze. Unia zwlekała z decyzją m.in. z powodu niedopracowanego mechanizmu ewentualnego wstrzymania ruchu bezwizowego. Do Unii Europejskiej bez wizy będą mogli pojechać jedynie ci Ukraińcy, którzy posiadają specjalny biometryczny paszport. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki o wynikach najnowszych badań, które dotyczą naszego zdrowia. Według naukowców z Nowej Zelandii duże dawki witaminy D, wbrew obiegowej opinii, nie zapobiegają chorobom serca i układu krążenia, ale mogą pomóc tym, którzy już zachorowali. Rafał Motriuk. Jedna grupa ochotników dostawała ogromne dawki witaminy D3. Najpierw 200 tysięcy jednostek, potem co miesiąc 100 tysięcy jednostek i tak przez ponad 3 lata. Druga grupa ochotników dostawała tylko placebo, które nie miało żadnego działania. Okazało się, że w obu grupach taki sam odsetek ludzi, 11%, zachorowało na serce. Naukowcy z Uniwersytetu Auckland piszą więc w gazecie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, że witamina D nie daje ochrony układowi krążenia. Ze zeszłoroczne brytyjskie badania wskazywały jednak, że witamina D może poprawić wydajność serca u tych, którzy już chorują. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Michał Gąsiorowski. Stadion Narodowy, Arka Gdynia kontra Lech Poznań. To finał Pucharu Polski. Lech nie dał szans w półfinale pogonić Szczecin, wygrywając w obu meczach najpierw 3-0, a w rewanżu 1-0. We Włoszech o puchar zagrają Lazio i Juventus. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński nie pomogli Napoli, bo choć ich zespół wygrał 3-2, to w pierwszym meczu uległ Juventusowi 1-3. Dwa gole w rewanżu strzelił Gonzalo Higuain, sprzedany do Juventusu właśnie z Napoli. W Anglii Kamil Grosicki zaliczył asystę w wygranym 4-2 meczu Hull z Middlesbrough. Coraz bliżej mistrzostwa jest Chelsea, pokonała 2-1 Manchester City i ma 7 punktów przewagi nad Tottenhamem, który po niesamowitej końcówce meczu pokonał 3-1 Swansea. W Hiszpanii na pierwsze miejsce na chwilę wskoczyła Barcelona po wygranej 3-0 z Sevillą, ale tylko na chwilę, bo prowadzenie szybko odzyskał Real po zwycięstwie 4-2 nad Leganes. W Hiszpanii cieszą się też w Maladze koszykarski zespół Unicaja z Adamem Waczyńskim w składzie, zdobył bowiem Puchar Europy. Próba generalna przed mundialem w Rosji wzbudza ogromne zainteresowanie. A chodzi o Puchar Konfederacji, w którym zagrają w drugiej połowie czerwca Rosja, Portugalia, Meksyk i Nowa Zelandia w jednej grupie, Niemcy, Chile, Australia i Kamerun w drugiej. Sprzedano już ponad 200 tysięcy biletów na te spotkania, które zostaną rozegrane w Kazaniu, Moskwie, Soczi i Sankt Petersburgu. Na koniec o wyjątkowym sportowcu, jakim jest 59-letni brytyjski jeździec Nick Skelton. Wiek nie przeszkodził mu jednak w zdobyciu złotego medalu na Igrzyskach w Rio w zeszłym roku. Teraz Skelton ogłosił oficjalne zakończenie kariery. Trudno było podjąć decyzję, ale nadszedł ten czas. Po miesiącach ciężkich przemyśleń i rozważań razem z moim partnerem Big Starem zdecydowaliśmy. A Big Star to oczywiście ogier, na którym Skelton osiągnął największe sukcesy. Przed Rio oferowano za Big Stara rekordową sumę ponad 11 milionów euro, ale Brytyjczyk nie zgodził się na jego sprzedaż. I to się nazywa lojalność i przywiązanie. Dziś w wielu regionach pochmurny dzień, największe przejaśnienia tylko na zachodzie. Wszędzie może padać deszcz. Na wschodzie także burze z gradem, w górach śnieg, na Bałtyku sztorm. 7 stopni na Podkarpaciu, 9 w centrum i 11-12 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron za 1599 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na HelaMag B6.pl. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. O, tam kica! Widzę. Roman, łapią! Mam! Złapałem! Ty też! Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert! Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy dzisiaj od wybiegu w przyszłość, bowiem mówić będziemy na początek o płycie, która ukaże się dopiero w czerwcu. Ale żeby zacząć od początku, jeszcze przed swoim odejściem zarejestrował piosenki i utwory na nową płytę. Ta nowa płyta ukaże się właśnie w czerwcu. Mamy tylko jeden utwór, ale nie można nie poznać, kto to. Chuck Berry. Chuck Berry. Cała płyta w czerwcu dla bardzo ciekawskich takich jak ja. Internet udostępnia już okładkę tej płyty. No należało się tego spodziewać. Będzie na niej Chuck Berry, będzie jego gitara. A w środku znajdziemy takie na przykład utwory jak ten, który przed chwilą rozpoczął nasze spotkanie w programie Do Południa. Pozostając odrobinę w tym klimacie, jeszcze wrócę do wczorajszego spotkania z Bartkiem Szopińskim, dyrektorem festiwalu Polish Boogie Festival. Wydaje mi się, że nasza wczorajsza rozmowa zachęciła przynajmniej niektórych słuchaczy programu trzeciego do tego, aby odwiedzić miasto Człuchów. Człuchów, niewielkie miasto, które zmienia się na te kilka dni festiwalu w miasto filmowe. Jeśli państwo wezmą kamerę, wideo i zaczną kręcić po prostu rzeczy, które się tam dzieją, wyjdzie państwu z tego znakomity film Boogie Woogie, na którym będą piękne, zabytkowe motocykle i piękne, zabytkowe limuzyny. I to wszystko jeszcze będzie okraszone i będzie w towarzystwie pięknych dziewcząt Pin-Up Girls. Człuchów. Będziemy państwa tam zapraszać, a w tym roku do Człuchowa przyjedzie na przykład zespół, który nazywa się The Swinging Dice. There's a new dance, good with romance. With the new groove, why not give it a chance? Hey, hey, little baby, feel the rhythm alright till tomorrow night. Hey, hey, sweet baby, feel the sun come shining through. California's cool, watching the waves, guys from New York City don't know how to behave. coast. It's the most. You won't read this in the Washington Post. Hey, hey, little baby, do the rhythm all right till tomorrow night. Hey, hey, sweet baby, till the sun comes shining through. W tym roku w lipcu pakujemy nasze walizki z napisem Boogie Woogie. Szczegółowe informacje na temat festiwalu na naszej antenie w programie Trzecim Polskiego Radia. Na Człuchów czeka i jest przygotowany The Swinging Dice, między innymi w tym roku na głównej scenie, ale oprócz tego wiele innych atrakcji. I to, co chyba najważniejsze, jeśli Państwo zdecydują się wybrać do Człuchowa, by posłuchać Boogie Woogie i nie tylko, bo tam mieszają się różne style i Boogie Woogie, i rock and roll, i odrobinę bluesa, To nie jest tak, że jesteśmy tylko publicznością na tym festiwalu. Wszyscy jesteśmy uczestnikami i wykonawcami na tym festiwalu, bo razem tworzymy Polish Boogie Festival. Nie wiem, chyba w tym roku już po raz 12, tak mi się wydaje. Zapraszamy Człuchów. No a w związku z tym, że nie chcę już zbyt wiele o tym festiwalu mówić, by nie przesadzić, to chcę poprosić tych z Państwa, którzy byli już uczestnikami i wykonawcami tego festiwalu w latach ubiegłych, by od czasu do czasu napisać do radia piotr.baron@polskieradio.pl, jak jest w Człuchowie i czy można się tam dobrze bawić. Ja odpowiadam, że tak. I sięgam po kolejną płytę z żelaznych zapasów trójwymiarowych. Gitarzysta, kompozytor, wokalista, ceniony w naszym kraju i ceniony w programie Trzecim. Nowa płyta Coco Montoya. Shout about

słuchacze zauważył, że jest gitara. No tak, jest, bo to był Bruce Springsteen. Pierwsze oznaki życia od państwa płyną. Bardzo dziękuję za listy. Między innymi od Krzyśka z Wrocławia, który zapewnia, że namawia żonę, by się wybrać do Człuchowa. To ja namawiam i Krzyśka, i żonę, żebyśmy się tam spotkali, bo to jest piękne miejsce na mapie koncertowej wakacyjnej. Polish Boogie Festival. Aha, i jeszcze jedno. I jak patrzę na mapę z Wrocławia do Człuchowa, no to w towarzystwie bardzo bliskiej osoby można zobaczyć kawałek naszego ładnego kraju, bo to jest kilka kilometrów do przejechania, ale proszę mi wierzyć, naprawdę warto zobaczyć Człuchów w tych dniach, kiedy trwa tam festiwal. I co jeszcze? I Tomek z Płocka jest przekonany, że dzisiaj będzie Beth Hart. Panie Tomku, szczerze mówiąc, to spoglądam w plan i płyty i nie mam tutaj Beth Hart, ale od czego tu jesteśmy, by nie kombinować. Teraz natomiast coś z zestawu obowiązkowego. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozet, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:31. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. I'm home. studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzisiaj spotkanie liderów dwóch największych gospodarek świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych będzie gościć na Florydzie prezydenta Chin. Sporo ich dzieli, czy cokolwiek połączy, panie Adamie, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga? Ja myślę, że gospodarka jest takim obszarem wygodniejszym do łączenia i bezpieczniejszym do łączenia niż polityka. Chociaż w przypadku gospodarki jeden i drugi mówi, patrzymy na to, co nasze, chronimy nasze gospodarki. Ale tu się zawsze można spotkać, bo to chodzi już tylko o pieniądze. A interesy ich wzajemne są na taką skalę, w takim wymiarze, że tam trudno o wypowiedzenie wojny, bo nie będzie strony wygranej. Choć Donald Trump mówił, będziemy dbać o swoje interesy, o swoje produkty. To była taka przedwyborcza retoryka. Później to się zmieniło, szczególnie za sprawą jego doradców, którzy mają bardzo dobre kontakty z Chińczykami i to pewnie będzie dialog. Znaczy, po spotkaniu z panią kanclerz Merkel trudno oczekiwać, że tam wszystko będzie pięknie. Ale tu skala zjawiska relacji dwóch potęg światowych jest zbyt duża. I teraz to będzie zwykła gra interesów, bo Trump do tej pory twierdził, że przede wszystkim będzie blokował eksport chiński do Ameryki. Że to jest koniec, bo to ochrona miejsc pracy, bo to jest to tamto. Ten eksport do Ameryki spada znacznie już, bo Chińczycy zmienili swoją strategię gospodarczą. Oni raczej reorientują się na rynek wewnętrzny, a nie na eksport. Który się rozwija. Chińczycy sami w sobie coraz bogatsi, coraz chętniej kupują. Tak, jest gigantyczny 1,5-miliardowy rynek. I druga sprawa, że pewnie Chińczycy będą chcieli podkreślić, że oni nie są tylko eksporterami, ale także są inwestorami w Ameryce. No bo przecież oni od tam ostatnich paru lat, 20 lat, zainwestowali w Ameryce ponad 100 miliardów dolarów. To też musi ważyć. I jeżeli nawet to wpada w myślenie Trumpa, to jest korzystne zjawisko. Odnoszę wrażenie, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, a efekty poznamy za 48 godzin. A propos, panie Adamie, zagranicznych inwestycji Chińczyków, ciekawe, czy to właśnie z Chin pochodzić będą pieniądze na ten polski projekt. Centralny port komunikacyjny ma kosztować 20 miliardów złotych, infrastruktura, która go uzupełni, czyli na przykład linie kolejowe, kolejnych 15 miliardów, liczy Puls Biznesu. Czy wierzy pan, że za 10 czy 12 lat w 2027 na przykład będziemy latać z nowego lotniska? To jest gigantyczny projekt w skali światowej i czas dochodzenia do jego realizacji pewnie będzie długi. No przynajmniej ta dekada, tak się szacuje. Tak. Wnikliwe analizy ekonomiczne, wnikliwe analizy popytu na infrastrukturę, która ma być wybudowana. 60 milionów pasażerów w 2030 Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tak, i jeżeli ten rachunek, te analizy będą wykonywane rzetelnie, to moim zdaniem z tego projektu nic nie będzie. Poniesiemy koszta, przygotowania. Nie zepnie się ekonomicznie, tak? Nie zepnie się ekonomicznie. To będzie efektem tej analizy. Tak. Mam nadzieję, że ona będzie po prostu uczciwa, rzetelna. Bo wszyscy eksperci twierdzą, że to się nie spina. Nawet w długookresowej perspektywie. Więc może wrócimy do myślenia o duoporcie, czyli Warszawa-Modlin, a nie będziemy budować jakiejś nowości, które niekoniecznie sprawdzą się. Pozostając przy grubych miliardach złotych, w kopalnię węgla wpadło już 7 miliardów złotych. Ten rachunek wystawia z kolei Rzeczpospolita. Państwowe spółki od 2014 na ratowanie nierentownego górnictwa i zakup kopalń węgla wydały już 7 miliardów 400 milionów. Pytanie, czy ten sektor w ogóle można uratować? Ten sektor będzie pewnie istniał, tylko on musi wkroczyć na rynek, konkurencyjny rynek. Utrzymać zwykłą pozycję rynkową dzięki swojej ofercie. Jeżeli ta restrukturyzacja kosztuje już 7 miliardów, to odnoszę wrażenie, że ona powinna się zakończyć. Spółki zostały uporządkowane wewnętrznie, organizacyjnie, strukturalnie, zatrudnieniowo i jak tam jeszcze? Wchodzą i działają na własną odpowiedzialność. A energetyka koncentruje się na sobie samej, bo inwestycje w energetykę są znacznie pilniej potrzebne niż w dalszą restrukturyzację górnictwa. Uwarunkowania polityczne, panie Adamie, szczególnie te międzynarodowe, myślę o Brukseli. Tak, i jeżeli to wszystko się weźmie pod uwagę, to ten proces trzeba zamknąć, po prostu zakończyć. Przestać ssać pieniądze z tych firm energetycznych, bo one nie znajdą środków na niezbędne własne inwestycje. To To teraz o biznesie na dalece mniejszą skalę. Mikrofirmy zapłacą mikroskładki. Tak przynajmniej planuje Ministerstwo Rozwoju, które przedstawiło projekt ulgi dla przedsiębiorców. Twoje przychody nie przekroczą 5 000 zł miesięcznie, to zapłacisz mniej na ZUS. Co pan na taką ulgę? Zapłacą mikroskładki i będą mieli mikroemeryturki. Bo taki jest rachunek. Nie ma siły. Nie może być inaczej. Otóż ja rozumiem intencję tego działania, bo rzeczywiście arbitralna decyzja administracyjna, że składki ZUS-u płacimy niezależnie od wszystkiego i ten, który zakłada sklep spoż warzywniak jakiś i od razu musi płacić na ZUS 800 zł, a zarabia 700, to było absurdalne, ale tak to jest, jeżeli to nie wynika z żadnej analizy, tylko z widzimisię administracji, która w którymś momencie potrzebowała kasy na ZUS. Natomiast ciągle powtarzam, od lat zresztą wszyscy, którzy komentują zdarzenia gospodarcze, powtarzają, systemy emerytalne i ubezpieczeniowe wymagają patrzenia na 30 lat do przodu, a nie na 2 lata przed wyborami. I ten błąd przez całą naszą transformację stale popełniamy. Nie ma rachunku, który by pokazywał skutki tych działań. A przecież finalnie i tak my za to zapłacimy. Bo jeżeli ci, którzy dzisiaj oszczędzą na ZUS-ie, będą później mieli mikroemeryturki, a ustawa nakazuje, że pewne minimum jest niezbędne, to my będziemy musieli do tych wszystkich emerytur później dopłacać. Ci, którzy wtedy my to weźmiemy, skoro wpływy do ZUS-u we wszystkich innych segmentach rynku pracy także są znacznie niższe z powodu choćby umów śmieciowych. Płacić będą ci, którzy wtedy będą na rynku pracy aktywnie, a jak wiemy, tych będzie coraz mniej. Ale perspektywa demograficzna nie jest obiecująca w tej sprawie. I na koniec jedna transakcja w miesiącu. Tyle zakupów w internecie dokonuje statystyczny mieszkaniec naszej części Europy. To nie jest zbyt wiele na tle całego świata, ale z raportu firmy KPMG wynika też, że dużo chętniej niż na przykład Amerykanie czy mieszkańcy Europy Zachodniej kupujemy w zagranicznych sklepach online. Bardzo często są to sklepy azjatyckie. Jedna transakcja na miesiąc, panie Adamie. Panu się zdarza tak regularnie kupować w sklepach internetowych? Bardzo regularnie, także to na pewno nie jest jedna transakcja. Szczególnie, że zawyża pan tę średnią. Książki kupuję w internecie, już prawdę mówiąc, nigdzie indziej. Otóż to jest zjawisko przejściowe, bo dojrzewamy do tego. Bo ten potencjał rynku jest szacowany na ładne miliardy złotych, a jest ciągle jeszcze na poziomie wstępnego etapu rozwoju. Ale oferta jest coraz bogatsza, bo do tej pory nie była. Pojawiają się oferty z rynków zagranicznych. My jesteśmy bardzo czuli na jakość i cenę. Więc jeżeli to będzie atrakcyjne i samo w sobie i cenowo, to my się skierujemy na tamte. W odwrotnej kolejności. Najpierw cena, potem jakość. Najpierw cena, później jakość. A w ofercie krajowej też już się to zmienia, bo coraz więcej już teraz naszych pośredników sieciowych już ma właścicieli zagranicznych. Więc już tak czy owak nawet nasi operatorzy wkraczają na globalny rynek. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dziękuję. Patryc już Wyżga, dziękujemy. Miłego dnia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Media Expert.

Łódź i Katowice, to będzie lato. Dwa koncerty bez w tym roku w naszym kraju, w Łodzi i w Katowicach właśnie. I o tym też będziemy Państwa bardzo, bardzo obszernie informować. Kto wie, być może nawet, przepraszam, będą dla Państwa zaproszenia. Mam nadzieję, że pan Tomek z Płocka to wszystko słyszał i że Płock w miarę się ucieszył. Teraz natomiast proszę się cieszyć, bo będzie z nami Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. C jak ciało, które, jak potwierdzają liczne przykłady, jest bardzo ważne dla filmowych producentów i nie tylko. Nawet po naszym spotkaniu z Alicją Vikander w ubiegłym tygodniu niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy ma ona wystarczające wizualne atrybuty, żeby zagrać Lara Croft. Ale my dzisiaj zastanawiamy się, kto wcieli się w Lisbeth Salander w kolejnej filmowej odsłonie Millennium, dziewczynie, która igrała z ogniem. Na pewno musi to być osoba silna, choć drobna, by nie powiedzieć filigranowa. Na odpowiedź na to pytanie jeszcze poczekamy, ale książkowa seria, kontynuowana przecież już przez innego autora, wciąż cieszy się ogromną popularnością i inspiruje twórców nie tylko filmowych. Dziewczynę z tatuażem na podstawie pierwszego tomu kryminalnej serii Stiga Larssona na ekranie widzieliśmy dwa razy. Z Nomi Rapace i Rooney Mara. A teraz historię dziennikarsko-hakerskiego śledztwa można sobie przypomnieć dzięki komiksowi. Pierwszy tom, Millennium, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, belgijskiego scenarzysty Sylvana Runberga i hiszpańskiego rysownika Jose Holmesa, właśnie ukazał się po polsku. Skomplikowaną fabułę Larssona udało się z sukcesem zawrzeć na 126 planszach, z ciekawą kolorystyką i kreską. Po co wracamy wciąż do tych samych historii i opowiadamy je różnymi środkami? Mówi pisarz i redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu Tomasz Kołodziejczak. No, można by powiedzieć, że najprostszą odpowiedzią są pieniądze. Ale nie tylko chyba. Jest duża grupa ludzi, na przykład do nich należy, którzy nie czytają kryminałów. Czytam dużo innych książek, ale akurat nie kryminały. I dla mnie wersja filmowa czy komiksowa Millennium jest doskonałym sposobem na zapoznanie się z czymś, czym zaczytują się moi znajomi. Na przykład adaptacja Millennium w moim przekonaniu jest zrobiona bardzo fajnie. Raz, że ona, o ile wiem, dość wiernie oddaje powieść, oczywiście nie zahaczając o pewne wątki, bo to jest niemożliwe w takim skrócie. A na przykład od strony graficznej bardzo chyba dobrze oddaje taki klimat skandynawskiego kryminału. Ja mówiłem, że go nie czytam, nawet oczywiście cokolwiek o nim wiem. Te rysunki są brudne, są niby ładne, a jednak z jakimś taką podskórną bladością, powiedziałbym, i takim mrocznym, brudnym kolorem w sobie, więc od strony plastycznej ten komiks jest bardzo ciekawy. Po co jeszcze robi się adaptacja? No po to się je robi, że czytelnik ma możliwość zobaczenia pewnych rzeczy, których nie może zobaczyć w literaturze. Leży przed nami adaptacja powieści Wieczna Wojna Haldemana. To jest jedna z najważniejszych powieści science fiction zeszłego stulecia. Ją genialnie do potrzeb komiksu zilustrował Marwano, popularny w Polsce zresztą także grafik belgijski. No i to jest powieść science fiction, a więc coś, co nasza wyobraźnia wytwarzała, kiedy czytaliśmy książkę, teraz możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć statki kosmiczne, obcych, pojazdy. Te adaptacje komiksowe robione są także dlatego, że autorzy, rysownicy, scenarzyści mają ochotę zmierzyć się z ważnymi dla nich dziełami literatury. A dzięki komiksowym lub innym adaptacjom literatury mamy szansę zainteresować młodych czytelników historiami ponadczasowymi, które jednak czytane w wersji oryginalnej stawiają dziś opór choćby ze względu na archaiczny styl czy język. Kiedyś uważałem, że takie adaptacje trochę spłaszczają literaturę. Oczywiście, one przenoszą ją do innego medium. Z drugiej strony one umożliwiają dotknięcie na przykład klasycznych opowieści XIX-wiecznych, albo kto wie, opowieści o wojnie trojańskiej, albo pieśni o Rolandzie, nowym generacjom czytelników. Dlatego w krajach, w których ten rynek popkultury i kultury jest bardzo rozbudowany, w której działa silna kinematografia, czy na przykład potężny rynek komiksowy, jakim jest Francja, non-stop wraca do tych motywów. We Francji co roku ukazują się kolejne adaptacje powieści Verna, czy innych klasyków francuskiej literatury. Po co, można by powiedzieć? Ano po to, że po oryginalne dzieła coraz mniej ludzi sięga z przyczyn naturalnych. Literatura odchodzi, tak jak każda dziedzina sztuki odchodzi, i z użytecznej staje się oldschoolową, czasem potem staje się vintage. No nie zmienia to faktu, że wychodzi z masowego obiegu, nawet to, co w nim było. To jest też bardzo taki ważny motyw, dla którego są robione adaptacje i dla których warto do nich zaglądać i je czytać. Kolejne tomy komiksowego Millennium Runberga i Holmesa ukażą się jeszcze w tym roku, a jutro...